6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Get ready for the OG. All y'all bitches sounding looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. 538 Nieuws. 12 uur. Veel grote bedrijven gaan de mist in met het bewaren van gevoelige data en zouden vaker moeten controleren of alles wel hackproof is. Ze komen pas in actie als het te laat is, zegt Bits of Freedom. Dat denkt dat de digitale diefstallen bij Booking.com, Basic-Fit en Odido voorkomen hadden kunnen worden. De trein waar een verdacht pakketje in lag blijft vannacht op het station van Roosendaal staan. Het perron waar die trein staat blijft zo lang afgezet. De rest van het station kan wel weer gebruikt worden. Er wordt morgen meer onderzoek gedaan in de trein. Het pakketje zelf is wel weggehaald en wordt morgen ook onderzocht. Premier Jette mag bijna aanschuiven voor het diner met president Trump in het Witte Huis. Het wordt hun eerste ontmoeting. En Jette heeft zich voorgenomen: ik stel me niet te bescheiden op. Dus als hij het niet eens is met wat Trump zegt, dan vertelt hij hem dat gewoon. Ook het koningspaar is bij het diner. En er komt nog een extra show van de K3 Originals. De zangeressen Karen, Christel en Kathleen zeggen op Instagram dat die show op zondag 7 juni is in Antwerpen. Vandaag was hun laatste show in Rotterdam Ahoy. De concerten van de oude K3 waren razendsnel uitverkocht. In België hebben ze zelfs een bezoekersrecord verbroken. Opklaringen en het koelt vannacht flink af met kans op vorst aan de grond. In het binnenland is ook kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt 15 graden. En dat was het nieuws op 538. 50 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen. A2 Den Bosch richting Utrecht bij 62.4. A7 Drachten richting Heerenveen 153.0. A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.1. A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij 48.8. A28 Groningen richting Assen 193.1. A50 Os richting Eindhoven 128.7. En ook oppassen op de A28. Goes richting Vlissingen bij 166.6. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Marnix Westhuis. Offenbach, Malsoe, hoor je zo meteen. En wat werd er gespeeld op de kinderpiano? Je hoort het na Eyes Closed. Radio 538. Time is standing still and I don't wanna leave. You live tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. We should fall in love with our eyes closed. Better if we keep it where we don't know. The best we 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Met Offenbach en Miles Away. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano op die kleine kut kinderpiano? Oh, oh. 24 toetsen en een miljoen mogelijkheden. Maar welk liedje wordt er gespeeld op de kleine kutpiano? Ja, inderdaad, zo'n kleine plastic met allemaal van die dieren op, weet je wel. Dat is welk liedje van dit melodietje. De opgave van vannacht is als volgt. Nou, vrij duidelijk toch, als je het aan mij vraagt. Even een snelle blik in de gratis app van 538. Thomas denkt dat het iets van Roxy Dekker is. Rianne stuurt, dit moet wel David Guetta zijn. En Willem, hallo, goedenacht. Hallo, goedenacht. En je bent net bij vrienden geweest, supergezellig. Zeker. Morgen ga je weer aan het werk als bankier. Ik vind het altijd even leuk om de luisteraars van 538 een vraag te zetten. We een beetje inventariseren wat er nou naar de radio luistert. Heb jij een verborgen talent? Ja, verborgen talent. Ik dreef mensen wel eens dat warrel met flauwe opmerkingen of flauwe grappen. Dus je bent echt een clown? Ja, eigenlijk. Ik kan de clown van kantoor zijn. Maar ik ben ook snoeihard serieus met het werk. Maar je moet ergens je energie vandaan halen. Dus ja. Oké, maar wacht even. Ik zet even wat klaar. Zou jij nu een grap kunnen maken? Zeg maar een flauwe opmerking. Waar mensen jou dus doorgaans op de werkvloer om haten. Ja, dat moet wel lukken. Okay. Ik heb wel eens geen dakker. Ga je gang. Ja, eigenlijk, waarom heeft een kale man altijd liefdesverdriet? Waarom heeft een kale man altijd liefdesverdriet? Ik zou niet weten, Willem. Ja, hij mist haar. Hij mist haar. Nou, ik hoor het al. Als Rob Schepers een week ziek is, dan kun je zo voor hem invallen. Ja, ik zou zeggen, bel maar. Dan kom ik wel een keer invallen of ik ben er wel. Willem, ik ga hem nog één keer aan je laten horen. Welke hit van 538 denk je hier te horen? Ja, welke hoor. Ik had het hier genoteerd. Het is een nummer. Ik heb er eigenlijk wel de hekel aan. Maar Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord. Willem, je scoort het 50 slaapmasker voor het goede antwoord. Oh, helemaal top. En je gaat er nu horen. Fijne dag, hè. Dankjewel. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never

538 met David Guetta en Kim Petras. You're the When We Were Young. Hey, een ei dat 2 miljoen euro waard is. Het is geen paasei gemaakt van goud. Hoe het zit, je hoorde na de 50 favorite van deze week. Dat is de nieuwe van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road. 538 met Crazy. Dit moet een van de allerduurste eieren ter wereld zijn. De nacht van 538. En goeiedag, Marnix hier. Is er ooit iets van jou gestolen? Voor mij wel, een tijdje terug hoor. Ik ben er wel verdrietig over geweest, maar ondertussen ben ik er helemaal overheen. Maar het stelt niets voor vergeleken een vrouw uit Londen. Zij zit in een pub terwijl haar handtas wordt gestolen. En in die handtas, daar zit een superduur horloge in, maar een nog veel duurder ei. Het is geen paasei gemaakt van goud. Nee, het is een super limited editie Fabergé ei. Ja, Fabergé, dat is een bekende Russische juwelier. Het klinkt al heel duur, toch? Gewoon Fabergé. Alleen bij het uitspreken ben je dan een ton kwijt voor je gevoel. Nou, en inderdaad, dit ei van de bekende juwelier Fabergé, die is gemaakt van 18 karaat goud. En er zaten 104 diamanten op. Dus gewoon een ei gemaakt van 18 karaat goud en 104 diamanten erop. Een waarde van 2,5 miljoen euro. Kaching, zo. En één keer weg. Dief is opgepakt, zonder de buit. Maar die heeft het waarschijnlijk verruild voor drugs namelijk. En de vrouw kreeg dan wel een schadevergoeding. Kleine ton kreeg ze terug. Was niet vergeleken met wat ze natuurlijk kwijt is, die 2,5 miljoen. En wat ben ik nou kwijtgeraakt? Wat ik wel verdrietig over ben geweest. Nou, was op de basisschool. Was er super trots op. Een hele mooie knikker. Prachtige kleur. Ik weet alleen niet wie hem van me gestolen heeft. Hey, goedenacht, 538. Shakira, hoor je nu. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? Jouw hits, jouw 538. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. You. I can't. you high up in the sky, and now you're not coming down. jouw 538. Morgan Wallen, Tame Cray en What I Want. 538 Koningsdag in Breda. Nog minder dan 2 weken, dan is het zover. 538 Koningsdag, Chasséveld in Breda. Wat wordt dat gezellig, zeg. Tenminste, dat zijn de voorspellingen. Het weer gaat hartstikke lekker worden. En aan de muziek gaat het ook niet liggen, want Afrojack is erbij. Snolle Bollekes, La Fuente, Mart Hoogkamer, Leeuw Kleine, Bankzitters, Roxy Dekker. Direct, de lijst gaat nog wel even door met alle artiesten die erbij zijn bij 538 Koningsdag. 538.nl/Koningsdag. Daar check je de complete line-up. En als je daar toch bent, score die tickets. Want ook dan zie je Lucas en Steve live in Breda. En je hoort ze nu met de nieuwste. Dit is Believe It. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Jennifer Page en Crush bij Radio 538. Edwin Evers en Bruno Mars. Ze hebben iets met elkaar gemeen. Het heeft niks te maken met muziek, want dat maken ze allebei, klopt. Nee, wat het wel is, je hoort het naar Kensington. Friends, but when I'm with you, it's like I'm living again. And baby, take me home. Uiteraard met Post Malone, Enough is Enough. Edwin Evers en Bruno Mars. Zij hebben iets met elkaar gemeen. Het heeft niks te maken met het maken van muziek, want dat doen ze inderdaad allebei. De een komt uit Hardenberg, de ander van Hawaii. Dus nee, dat is ook geen overeenkomst. Wat is het dan wel? Nou, Bruno Mars die krijgt zijn eigen straat. En Edwin Evers die heeft dat al een tijdje. Dat weten weinig mensen, maar achter de studio van 538... daar ligt de Everstaat op weg. Ik had het zelf trouwens veel grappiger gevonden als ze dat de Everstaat op straat hadden genoemd. Want ja, hij kreeg deze toen hij afscheid nam van de ochtendshow. En dus staat Evers dan op straat. Dus Evers staat op straat. Nou goed, Bruno Mars zijn straat, die ligt niet in Hilversum. Nee, die ligt in Las Vegas. En dat is maar goed ook, want daar komt hij een stuk vaker dan in Hilversum. Je hoort er nu met de nummer 1 uit de top 50. Dit is I Just Might. Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart. 538. There was a time when nothing would last. There was a time I held on to the past. I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. Split the ocean, cross the sea. Walk on water, you believe. There was a time I lost my faith. There was a time I could only hate. You are my shepherd. You are my guide. I followed your dark eyes right into the night. You are my savior. You took control. You came and touched my soul. I would walk on. Nothing would last. There was a time I held on to the past. You are my shepherd. You are my guide. I followed your dark guides right into the night. You are my savior. You took control. You came and touched my soul. But why are you still overshadowed by a doubt? Only you could see the love that carries me. I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. Split the ocean. Uitdracht met Milk Inc. en Walk on Water. Hey, kun jij raden of iets verzonnen is? Of dat het daadwerkelijk gebeurd is? Dat is wat AI of niet is. Dat hoor je zo meteen bij 538. Kleine tip waar het over gaat. Een laatste wens van iemand. En een auto. Details krijg je zo meteen aan Lewis Capaldi in Survive. How long till it feels? Like the wounds finally starting to heal. How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. I'm gonna get up and leave.